اوریدم کوي ولی محمد خیرخوا پښتنه کوي چې خلک وایي چې د جمعې په شپه سړی وپاتې نو سوال او جواب نه ځینې کېږي، که په دغه هکله معلومات راکړي ډېر به شي. حضرات، د دغه قسم سره یو حدیث مقدس راغلی دی، او هغه حدیث امام ترمذی هم راوړي او مشکات شریف هم ذکر کړی دی. من مات یوم الجمعه، مراد د یوم الجمعه څخه دا شوارور ټوله دي، که شپه د جمعې مبارکي وي او که ورځ د جمعې مبارکي وي چې مؤمن مسلمان وفات شي، نو دا د هغه سوال او جواب د قبر خلاص دي، بیا د ابد دپاره خلاص دي. داسې نه ده چې دا جمعه نو تېره سوه، بیا نو په شنبه او په یکشنبه بیا به ملائکه راځي او د ده څخه به سوال او جواب غواړي. نو کوم سړی چې په دې شواروز کښې د جمعې مبارکې یعنې په شپه یا په ورځ کښې وفات شي او په دې شرط مؤمن مسلمان وفات شي، نو هغه به عذابه د قبر فارغ دی. که په دغه جمعه کښې دفن سکه نه شي، که په دا شواروز کښې د جمعې دی شخص سکه نه شي، د سوال او جواب څه خلاص دي. حتی د جمعې په شپه یا په ورځ وفات سوی دي، بیا نو بله ورځ یکشنبه او دوشنبه چهارشنبه باندې دی دفن شي، هم هغه حکم دی چې دی خلاص دی د سوال او د جواب. اما دا حکم دا د مؤمنانو دی، ډېر د دنیا کافرات دغه لوی لوی ګمراهان د جمعې په شواروز کښې مړه کېږي، مردار شي، لیکن د هغو دپاره دا حکم نه دی چې د هغو سره به سوال و جواب نه کوي. او دا مسله چې د پنجشنبې په ورځ باندې یو مؤمن مسلمان دفن کړي، معنا شخیې کړي، بیا نو تر ماښامه یو څوک ورته کښېنوي چې د جمعې شپه داخله شي، وایي چې دا سړی ورته ناست وي، نو ملائکه سوال نه کوي. ماښام ته جمعه داخله سوه دی خلاصېږي، نو په دغه خاطر یو څوک ورته کښېنوي د جمعې په پنجشنبې په ورځ چې دا مسلمان دفن شي، بیا تر ماښامه د جمعې یو څوک دا قبر ته کښېنوي د دغه دپاره چې دا سړی د سوال او جواب نه خلاص شي. حضراتو، دا مسله غلطه دا اغلطه ده، دا ډېره خطا ده، په څلور سره مزه به باچله ده. حدیث کښې چې راځي من مات یوم الجمعه، موت راغلی دفه نه دی راغلی، چې په شواروز کښې د جمعې په شپه د جمعې یا په ورځ د جمعې چې مؤمن مسلمان مړ شي، نو کېده په دالته راشي که نه شي، هغه نو دا سړی خلاصېږي د هغه سوال او جواب و د عذابه د قبر. دا د مؤمن د مسلمان صفت دی، نه د بل چا. او چې په جمعه په شواروز کښې مړ شي، که دفن راغلی وي که نه، نه هغه څوک چې په چهارشنبه یا په پنجشنبه مړ دی او بیا دفن کښې شخې کړي، بیا نو یو سړی ورته کښېنوي تر ماښامه پورې، هغه مسله دغسې نه ده. لیکن حضراتو، پر هر تقدیر باندې دغه حدیث مقدس خو ما ته څه ته وفرمایل، مشکات شریف راوړئ، نور کتابو راوړئ، ترمذی شریف راوړئ، اما شاء انور شاه کشمیری صاحب د فیض الباری رحمت الله علیه، امام المحدثین، خاتم المحدثین، علامة دیوبندی رحمت الله علیه، فعرف ذکر کلی واذا حدیثی ندی چه صحت ته ونه رسېدی، نو حضراتو حکم د ماضی نه ولاړ، بیا نو جمعه او غیر جمعه فرق نه لري، د خدای جل جلاله په اراده او مشیت کوي. یفعل ما یشاء فعال لما یرید، والسلام.